Tijd voor Sven op 1 en zo nog het laatste nieuws met Dorald Megens. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een man van 67 uit Rwanda is in Ermelo opgepakt vanwege genocide. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van betrokkenheid bij de volkerenmoord op landgenoten in 1994. De man is een voormalig officier van het Rwandese leger en woont sinds 1998 in Nederland. In Niger zijn zeker 29 militairen omgekomen bij een aanval door jihadisten. Volgens het Afrikaanse land waren de militairen op de terugweg van een antiterrorisme-operatie bij de grens met Mali toen ze werden aangevallen. Ook zouden tientallen terroristen zijn gedood. Meer dan 100 mensen die werken of gewerkt hebben bij een fruitimportbedrijf uit Hedel krijgen een schadevergoeding van het Openbaar Ministerie. Door een fout van justitie kregen drugscriminelen die het bedrijf afpersten hun adresgegevens in handen. En dat leidde afgelopen jaren tot een serie gewelddadige incidenten. Het gerechtshof is er nog niet uit of Uber-taxichauffeurs zelfstandigen zijn of niet. Vandaag zou er een uitspraak zijn in het hoger beroep van een zaak tussen Uber en de FNV. Toch wil eerst enkele juridisch-technische vragen voorleggen aan de Hoge Raad. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij afrit Zevenaar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging is ongeveer 10 minuten vanaf de Duitse grens. Verder nog een ongeluk op de N201 vanuit Hoofddorp naar Uithoren. Het ging mis bij de aansluiting met de A4. Daar gebeurde een ongeluk. Sindsdien is de weg volledig afgesloten. En tot slot wegwerkzaamheden op de N361 vanuit Leeuwarden naar Anjum. Voor Damwoude 2 kilometer langzaam rijden met bijna 20 minuten. Op onthoud. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Mondiale vliegbelasting op kerosine. Een wereldwijde belasting dus op vliegen. Voorstel van Wopke Hoekstra gisteren in een poging de linkse partij in het Europees Parlement te overtuigen dat hij wel degelijk een goede eurocommissaris is en dat het klimaat bij hem echt in veilige handen ligt. Ik ga achter de luchtvaart aan, aldus Hoekstra, commissaris in wording. Mededeling kwam bovenop het plan van zijn partijleider Henry Bontebal, de lijsttrekker voor het CDA, om een extra belasting te gaan heffen op overstappers op Schiphol. Schiphol, dat vorige week na veel gedoe een natuurvergunning kreeg voor een maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar. Terwijl dat er op korte termijn een stuk minder worden als de minister zijn zin blijft krijgen en Schiphol dat aankondigde 3 miljard te gaan investeren in de renovatie van de nationale luchthaven. En dat is hard nodig volgens de tijdelijke topman die er nu toch al een jaar zit en nog een half jaar zal blijven. Ruud Zondag heet hij, die topman. Meneer Zondag, goedemorgen. Goedemorgen. Werd u nerveus wakker vanochtend? Nee, ik werd niet nerveus wakker. U hebt Wopke Hoekstra achter u aan. Ja, ik zag hem vanochtend inderdaad achter me aanlopen, ja. Ja, interessant, hè? Mondiale tax. Ja. Ik denk dat alles wat je kan doen, mondiaal gesproken, in deze sector aan belastingheffing, dat is echt in de zin van de luchtvaart. Dus fantastisch idee, ik ben het helemaal met hem eens. Nou, ik vind dat wel de beste manier om te zorgen dat concurrentieverhoudingen gelijk blijven. Ja, alleen het gaat nooit gebeuren natuurlijk. Ik vrees dat het niet eenvoudig is. En als hij nou zegt, dan doe ik het in Europa? Dan denk ik dat we ook al op de goede weg zitten. En als hij zegt, nou, het lukt in Europa niet, maar mijn partijleider wil het dan voor Nederland wat extra? Nou, de partijleider, meneer Bontebal, die zit natuurlijk op een ander instrument te azen. Ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar goed, dit gaat over accijns op kerosine, vliegtuigbrandstof. Dus u zegt, als hij dat mondiaal regelt of in Europa, steun ik hem van harte. Is het zeker. En als dan een deel van die opbrengsten ook nog gaat naar het creëren van hulp richting die luchtvaartmaatschappijen om SAF op een groter volume te gaan aanbieden. Ja, dat is sustainable aircraft fuel. Ja, klopt. Ja. Dus dat is schonere brandstof. Precies, met minder CO2-uitstoot. Juist. Dus dat geld moet dan wel in die luchtvaartsector geïnvesteerd moeten worden? Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. Dus voor accijns op kerosine, mits het maar terugkeert naar de luchtvaart. En mits het maar op een grotere schaal gebeurt dan alleen Nederland. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, dan komen we toch bij Henry Bontebal, want die wilde de overstappers op Schiphol extra gaan belasten. Sterker nog, daar is een Kamermeerderheid voor. Daar wordt morgen en overmorgen verder over gesproken in de Tweede Kamer. Vraag is of het überhaupt haalbaar is. De PVV heeft zijn steun inmiddels ingetrokken, maar er is nog altijd een Kamermeerderheid. Wat vindt u van dat plan? Nou, ik kan me best voorstellen dat men hierover praat. Hè? En ook eigenlijk op een manier wil vinden om, als dat de doelstelling is, CO2 te beïnvloeden naar beneden. Nou, het was vooral bedoeld als potje om de verlaging van de energiebelasting te dekken. Ja, precies, daar zou ik op komen. Dat is dus niet het goede motief wat mij betreft. Maar als het over het eerste motief gaat om CO2-reductie te bereiken, dan begrijp ik dat je daar aan denkt aan dit soort oplossingen. Alleen, ja, die transfer tax is natuurlijk, dat is iets wat nou net bewezen is in allerlei studies, dat nou net voor de transfererende passagiers op Schiphol nou net een heel erg ingewikkeld instrument is, wat kan leiden tot afkalving van de volumes, waardoor je eigenlijk niks bereikt, want dan gaan de passagiers, de transferpassagiers gewoon via Madrid of via Parijs of via Londen. Ja, dat zegt de grootste nationale luchtvaartmaatschappij ook, hè, de KLM, die zegt dat het leidt tot 34% aan minder passagiers die gaan overstappen. En dan gaan daar in Amstelveen de alarmbellen vanaf. Hebben ze gelijk? Nou, ik denk dat ze gelijk hebben. Zeg maar 30% verdwijnende transferpassagiers brengt de hub in gevaar. En de hub is ons economisch motief om de schaal van luchtvaart te hebben die we hebben. Ja, dus als Bontebal zijn plan doorzet, brengt die Schiphol in gevaar. Ja, ik zou er vanochtend met hem over praten, maar het is alleen niet gelukt. Dus dat zal nog wel gebeuren. Oh, waarom maar, niet? Nou, omdat hij er gewoon niet was op dit moment. Okay. Maar dan zou ik hem ook gezegd hebben van ja, als je kijkt naar deze sector en we hebben allerlei studies gedaan die ons ook echt inzicht geven in wat is nou eigenlijk de oorsprong van dit CO2-probleem? Dat is toch de constante groei van deze sector. Ja. De lange afstand en de gebrekkige aantal innovatieve manieren om met CO2-reductie om te gaan. Ja. Dus waar ik me wel zou kunnen voorstellen is toch, er zijn een aantal andere luchthavens ook in Europa, met name Heathrow en ook in Duitsland en Frankrijk, waar men bezig is met taxation op de lange afstand. Hè? Dus afstandsgerelateerde belastingheffing. Mm-hmm. En niet op transferpassagiers, maar op een... Er zijn politieke partijen die dat, meen ik, ook in hun verkiezingsprogramma hebben staan. In elk geval is daar een discussie over gevoerd. Ja. Ja, ik heb er zoveel gelezen dat ik niet meer precies weet wat nou bij welke partij thuis hoort. Maar dan gaan we dan allemaal even nazoeken. een luchthavenbelasting, een vliegbelasting op lange afstanden. Ja, dat zou ik eigenlijk wel beter begrijpen. Hè. Transferbelasting moet je niet doen. Daarmee bereik je niet het doel. En uiteindelijk breng je daar zelfs de hub mee in het gevaar. En dat vind ik onverstandig. Hè. Maar toch even terug naar dat plan van die overstapbelasting van het CDA, dus waar een Kamermeerderheid voor is. Ja. Stel dat de Tweede Kamer daaraan vast zou houden. Het kabinet is ook kritisch, maar stel dat de Kamer zegt moet toch, dan brengt de Tweede Kamer de toekomst van Schiphol in gevaar. Nou, ik denk dat alle studies dat ook uitwijzen. Dus niet omdat wij het zeggen dat het zo is, maar omdat er studies zijn geweest die zeggen van ja, weet je, die transferpassagier is gewoon flexibel in waar hij dan transfereert. Ja. Dus, wat is uw mededeling aan de Tweede Kamer dan als ze daaraan vasthouden? Ik vind dat ik dat onverstandig vind om dat te doen. Dus, ik vind het dus geen effectieve, om het niet te doen dan. Geen effectieve maatregel. Ja. Maar ik zou wel willen kijken, want in dat debat over die reductie van die CO2 is het inmiddels wel duidelijk dat als je in 2050 richting nul moet gaan en je kijkt naar de IPCC-richtlijnen, dan heb je een bepaald volume aan CO2 nog te doen. Ja. En luchtvaart is verantwoordelijk voor 2-3% van de CO2-uitstoot wereldwijd. En 4,5% geloof ik in Nederland. Als je het zo bekijkt. Mm. Er zijn ook landen die kijken naar of ze oudere, zwaardere, vervuilende vliegtuigen zwaarder kunnen belasten, bijvoorbeeld, dan nieuwere, schonere. Zou dat een goed idee zijn? Dat is ook een goed idee. Kijk, elke maatregel die bij wijze van spreken je op Europees niveau zou kunnen doen. Hè, en dat is dan net wat eronder ontbreekt. Er zijn wel een aantal Europese regelgevingen, hè, met name het ETS. Ja. Maar dat geldt dan weer alleen voor vluchten binnen Europa. Ja. Terwijl juist, ik zei het net al, 80% van de CO2 komt van 20% van de vluchten. Ja. Dus alle vluchten op lange afstand veroorzaken de 80% van de CO2. Hm. Dus met name zo'n ETS-regel bijvoorbeeld, die zou dus eigenlijk gewoon die lange afstand moeten belasten op de een of andere manier. Dus dat zou een beter systeem zijn? Absoluut beter. En dan zouden daar maatschappijen die schonere en nieuwere vliegtuigen aanschaffen ook beter van profiteren. Dus. Ja. Ja, dat is zo. Ja. En een extra prikkel zijn om sneller te vernieuwen. Zo is het. En te verschonen. Ja. U hebt de natuurvergunning van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Ik denk niet dat de Milieubeweging u heeft gefeliciteerd. Ja, kijk, Schiphol heeft jarenlang natuurlijk in zonder eigenlijk een juridische basisvergunning gewerkt. Ja. En ik ben buitengewoon verheugd dat we dat nu wel doen. Ja, maar die milieubewegingen zeggen allemaal, de manier waarop dat gegaan is, is juridisch vermoedelijk aanvechtbaar. Vraag is of ze naar de rechter zullen stappen. Bent u bang dat u hem alsnog kwijtraakt eigenlijk vanwege de gevolgde procedure? Nou, wij hebben een procedure gevolgd die in ieder geval juridisch houdbaar is. En dat zien we dus nu ook in de toekenning van die vergunning. Ja, dat zegt de minister ook. U hebt boerderijen opgekocht en dus ook stikstofrechten die bij die boerderijen horen. Zo is het. Maar niet het aantal dieren, zegt dan de milieubeweging. Dus zo'n boer kan zijn dierenrechten weer verkopen aan een ander. En dat zou dan discutabel zijn bij de rechter. Nou ja, wij hebben vergunningen gekocht. En dus CO2 eigenlijk rechten opgekocht. Stikstofrechten opgekocht. Ja. En die vervolgens, daar gaat 30% sowieso van terug naar de natuur. Ja. En wat er over is van, want we hebben wat te veel gekocht. Dat gaat terug naar de provincie. En daar mogen zij mee doen wat ze willen. Ja. Dus in die zin is er wel degelijk een impact op CO2-verlaging. Maar belangrijker vind ik, vanuit het perspectief van mijzelf als CEO van Schiphol, is dat wij nu regels hebben waar we aan moeten voldoen. Ja. En die hebben we veel te lang niet gehad. Daar kwam u ook misschien wel goed uit. Of uw voorgangers. Ik vind dat eigenlijk een hele, dat vind ik nou echt zo'n redenering waar ik niks mee kan. Het niet hebben van een toetsbaar kader in een land zoals Nederland, waar we allemaal bovenop elkaar zitten, maakt gewoon, ja, tast gewoon je geloofwaardigheid aan. Dus nu is hij er. Ja. Voor 500.000 vliegbewegingen, maximaal. Ja. Maar u moet terug naar 452.000. Ja, klopt. Zegt de minister, het was eerst 440.000. Dat heeft overigens niet met stikstof of CO2 te maken, maar met herrie. Met geluid. Ja. Met geluid. Ja. Daar was u het, trouwens met de korting op het aantal vliegbewegingen was u het eens, maar met die 440.000 weer niet. Nee, ja, dat is een beetje wel een krimp van wat eigenlijk. Hè? Dus de meeste mensen die het over krimp hebben, die hebben het aantal vluchten. Ik heb het over het krimp van het effect van vliegen. Ja. Dus, krimp, dus minder herrie. Minder herrie, ja. Minder CO2 en dat soort zaken. Dat zit in ons 8-puntenplan verweven. Zeker. En daarom kwamen wij met een voorstel, wat niet zozeer geënt is op gewoon een reductie van het aantal vluchten. Ja. Maar op echt een wezenlijke, tastbare reductie voor de mensen die rond ons heen wonen. Ja. Van geluid. Ja. En wij hebben gewoon de benadering gekozen, ja, of je slaapt of je slaapt niet in de nacht. En vandaar dat wij de nachtsluiting gewoon een goed idee vinden. Ja, dus Schiphol gaat nog steeds 's nachts gewoon dicht. Dat is wat ons betreft echt ons beleid. Ik geloof de minister niet. Nou ja, de minister heeft in zijn balanced approach de nachtsluiting helaas niet meegenomen. Dat vinden wij ook wel jammer. Ja. Maar anderzijds heeft hij wel bij de persconferentie die daarover ging wel gezegd van dat is wel een heel kansrijk traject kan zijn. En ik vind het ook wel interessant om te zien dat die nachtsluiting in een, ja, bij de grootste partijen in de Tweede Kamer inmiddels onderdeel van hun verkiezingsprogramma's is. Sommige vakantievliegers, neem bijvoorbeeld de dochtermaatschappij van de KLM Transavia, staat daar op zijn achterste benen en zegt, het is een einde oefening voor ons als het doorgaat. Wij zijn afhankelijk van die nachtvluchten. Anders kunnen die vliegtuigen van ons niet vaak genoeg heen en weer vliegen om rendabel te zijn. Ja, kijk, waar gaat dit eigenlijk over? Dit gaat over de behoefte aan een reductie van geluid. Dat is de inzet. De inzet zijn onze omgevings, onze buren, die gewoon te lang zich hebben. Ja, ze hebben eigenlijk een buurman gehad die zich niet zoveel heeft aangetrokken van hun belangen. Nou, dat moet veranderen. Dat doen wij ook. Daar staan wij ook voor. Het is onze eigen, zeg maar, toekomst. Vergunning als het ware als bedrijf. Mm. Om ook rekening te houden met dat soort belangen. En vandaar dat we ook komen met zo'n oplossing. Wat ja, een afweging van verschillende oorsprongen is. Ik begrijp wat Transavia zegt. Aan de andere kant zijn er ook andere businessmodellen mogelijk voor Transavia. Zo doen dat andere landen ook. Want er zijn talloze landen in Nederland of in Europa. Grote hubs zoals de onze. Die hebben al jarenlang een nachtsluiting. En wij niet. Met andere woorden, Transavia moet niet zo zeuren. Ach, dat vind ik een formulering die zou ik niet gauw kiezen. Maar Transavia moet zich ook bewust zijn van het feit dat wij als Schiphol niet alleen het belang van luchtvaartmaatschappijen dienen, maar een breder belang. Is de minister van Infrastructuur goed bezig eigenlijk? Nou, ik vind eerlijk gezegd dat hij degene is geweest die ook heeft erkenning gegeven, woorden heeft gegeven aan het feit dat die belangen van onze omgeving, dat die eigenlijk jarenlang niet echt hebben meegewogen. Er zijn er 3000 mensen die een schadevergoeding hebben gekregen, hè, onlangs. Ja, dat dateert van onderhoud dat heeft plaatsgevonden. Ja, binnen tussen 2017 en 2019, ja. Maar wij storten 10 miljoen per jaar in een omgevingsfonds. Ja. Om die mensen nog, weet je, te helpen met isolatie en dat soort dingen. Maar ja, toch is diezelfde omgeving, althans een deel van die omgeving, nog steeds kritisch jegens die milieuvergunning, althans die natuurvergunning. Tegelijkertijd gaat u toch ook heel veel geld stoppen in de renovatie van het vliegveld. 3 miljard. Daarvan zeggen die luchthavens, de luchtvaartmaatschappijen, waarom hebben we dan al die jaren luchthavengeld betaald? Ja, je zou kunnen zeggen, waarom hebben we dan al die jaren zo lage luchthavenkosten betaald? Zo is eigenlijk de echte realiteit. Hè? Dus ons systeem is in de afgelopen 10 jaar is eigenlijk een beetje uitgemolken. Hè? We hebben weinig gedaan aan vernieuwing. We hebben de kosten erg laag gehouden. We hebben de schuifcapaciteit, zoals ze dat dan noemen, een beetje reservecapaciteit om onderhoud te kunnen uitvoeren. Ja. Die hebben we opgebruikt aan vliegen. Ja. En per saldo, als je dus nu de thermometer erin steekt, dan zie je dus gewoon oude spullen. Hebben uw voorgangers de luchthaven verwaarloosd? Nou, ik praat niet. Ik geef geen rapportcijfers dan voorgangers of wat dan ook. Maar voorgaande kabinetten de luchthaven verwaarloosd? Ik denk dat er wel een systeem is geweest wat eigenlijk maar één doel had. En dat was groei. En dat was een systeem dat werd ondersteund door de luchtvaartmaatschappijen, door Schiphol en door de politiek. Ik heb wel eens gehoord dat een van uw voorgangers, namelijk degene die ook die low-cost carriers naar het vliegveld hebben gehaald, dat hij de opdracht heeft gekregen. Namelijk, we moeten zoveel mogelijk groeien, zoveel mogelijk geld verdienen. Is goed voor de schatkist. Ja. Is dat een onzinverhaal of klopt het? Nou, ik was daar niet bij. En als u dat gehoord heeft, dan zal dat best wel waar zijn. Ik kan me er alles mee voorstellen. Heb u wel eens hetzelfde gehoord? Ik heb wel eens hetzelfde gehoord. Ja, oké. Okay. Ja. Dus met andere woorden, Schiphol is jarenlang ook als melkkoe gebruikt. Ja, en ik denk dat de koe oud heeft gemaakt. Ja. En de koe is nu oud. En echt aan... Aan vernieuwing toe. Kijk, het woord vernieuwing is echt... Kijk, we gaan voor 200 miljoen plus euro steken in een nieuwe bagagekelder. Dat is niet om uit te breiden. Dat denken mensen dan. Dan gaan ze capaciteit uitbreiden. Maar dat is eigenlijk om die oude 4 kelders... Waarvan de oudste echt al heel oud is. Ja. En de jongste 14 jaar oud is. Ja. Om die te gaan vervangen. Worden de omstandigheden waaronder die bagageafhandelaars daar moeten werken ook beter dan? Nou, kijk, dat is ook zo'n onderwerp van uitholling. Niet alleen de assets, zo'n spullen zijn uitgehold, de verhouding met onze omgeving, maar ook de verhouding met die mensen die bij ons werken. Ja. En dat zie je gewoon. Dat zie je gewoon. Lage lonen, slechte arbeidsomstandigheden, vervelende roosters, rustruimtes die we nu voor 250 miljoen euro gaan opknappen. En dan zijn er mensen echt, en dan kom ik dus mensen tegen die zeggen, ja, maar daar wordt die luchthaven duurder van. Wat hebben wij daar nou aan? Ja, hallo, er werken bij ons heel veel mensen. Die werken gewoon echt, die maken eigenlijk die luchthaven. En die verdienen gewoon normale sociale omstandigheden rond zich heen. Ja, de arbeidsinspectie heeft begin vorige maand gezegd, de laatste waarschuwing, de volgende keer dat wij constateren dat het niet goed gaat, gaan we boetes uitdelen. Ja, ik vind het op zich heel jammer dat de arbeidsinspectie uiteindelijk aan te pas is gekomen op Schiphol om dingen wezenlijk te veranderen. En dat is pas vorig jaar. Ja. Jarenlang zijn ze er natuurlijk ook niet geweest. Kun je ook van alles van vinden. Maar dat ze er zijn, ik juich het toe. Want die arbeidsomstandigheden van die mensen, die moeten beter. Ja. Ik ben zelf een paar keer naar een aantal fabrieken in Denemarken en Zweden geweest. Echt mezelf echt ingespannen om te zorgen dat die tilrobotten en allerlei vormen van werkverlaging ook naar Nederland komen. Werkdrukverlaging en fysieke verlaging naar Nederland komen. Ja. En dat gaat ook gebeuren. Ja. Want er komen tilrobots. De vraag is überhaupt, waarom heb je nog mensen nodig om een vliegtuig te beladen eigenlijk? Dat kan toch ook wel volautomatisch met alle artificiële intelligentie die we tegenwoordig hebben? Nou, dat valt dus nog tegen, want die vliegtuigen die zijn ook vaak zo gebouwd in de tijd waar zo'n toepassing van zo'n moderne technologie nog niet kan. Maar ik denk wel, als het nou over onze nieuwe bagagekelder gaat die we aan het ontwerpen zijn, die zou eigenlijk ontworpen moeten worden met het oogmerk om geen fysieke tilkracht meer daar nodig te hebben. Meer operatorsachtige werkzaamheden. Ja. Dat gaan we ook doen. Oké. Okay. Dus die kant... Maar dat duurt gewoon heel lang. En dat is gewoon dat is het vervelende van deze kapitaalsintensieve wereld. Maar tot die tijd doet de arbeidsinspectie dus inspecties. Die houdt de zaken in de gaten. Ja. Houdt u er rekening mee? Want er zijn nu 6 afhandelaars op Schiphol nog. Hè? Die dus de koffers uit vliegtuigen halen, vliegtuigen bijtanken. Ja. Alles wat daarbij komt kijken. Moeten er 3 worden? Houdt u er rekening mee dat een aantal van die afhandelaars een boete krijgt binnenkort? Nou ja, ik denk als er niet snel genoeg iets gebeurt, de insteek van de arbeidsinspectie zal zijn. Ja. Dat geloof ik. Ja. Aan de andere kant denk ik ook van dat is daar maar zo. Ja. als er druk op komt, dan wordt het meer vloeibaar. En wij zijn aan het pogen om samen met die sector met een plan te komen. Ja. Waar ook de arbeidsinspectie begrip voor zal hopen, hopelijk zal krijgen. Ja. En dan, ja, dan kost het misschien een half jaar langer om het zaakje beter te maken. Ja. Dan, dat is dan in ieder geval beter. U bent bezig, hè, met het arbeidsvoorwaardenoverleg. Ook voor, met die mensen die in de kelder werken. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Zijn jullie er al uit? Ja, eigenlijk, ik zeg dat gewoon. Ik mag er eigenlijk niks over zeggen, hoor. Maar we zijn er nagenoeg uit. Ja? Dus dat is hartstikke positief. Oké. Okay. Terecht trouwens. Hoeveel gaan de lonen omhoog? Daar ga ik nou dan weer niks over zeggen. Okay. Dat doen we dan straks, anders dan ga ik te ver. Oké, okay, wanneer? Ja. Nou, als het goed is, deze week nog. Oké, okay, deze week volgt daar meer nieuws. Hoe zit het eigenlijk met de paspoortcontroles? Want de laatste keer dat ik op Schiphol was, waren er heel veel mensen. Dat was dan ook nog eens een keer in het deel waar je geen paspoortcontrole hebt. Maar dat gebeurt natuurlijk door de marechaussee, de koninklijke marechaussee. Maar die staan, als je geregeld op de luchthaven komt, ook nog wel eens buiten met een wapen en een gepantserd voertuig. En dat zijn dezelfde mensen, toch? Ja, ik denk dat is een hele goede vraag, hoor. De zomer en het voorjaar bij ons is gewoon heel goed verlopen. Hè. We hebben trouwens van de week die tent waar 90 dagen passagiers in hebben gestaan. Die hebben we weggehaald, was een beetje symbolisch. Ja. Maar, die is echt niet meer nodig, ook volgend jaar niet meer? Nee, die is niet meer nodig. Maar waar ik vind dat het nog wel beter kan, is op het aankomstproces. En dat heeft ook te maken met de enorme hoeveelheid taken die de Koninklijke Marechaussee heeft. Ja. En ik zou dat hebben we ook gedaan in onze voorstel richting de politieke partijen. Ik zou echt die mensen echt meer capaciteit toewensen. Ze doen hartstikke goed hun best. Maar u hebt meer marechaussees nodig om de paspoorten te stempelen. Ja, kijk naar nou wat er met de Brexit is gebeurd. Er zijn zoveel meer mensen die nu moeten stempelen. Allemaal Engelsen die moeten stempelen bij ons op de inkomende posten. Ja. En dat is gewoon werk. Hoeveel stempels kan een paspoort aan eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Maar ik hoorde wel dat er veel Engelsen nu met hele jonge paspoorten eigenlijk al na een paar maanden helemaal vol zitten. Dus je moet dan 5 keer per jaar een nieuw paspoort bij wijze van spreken, als je heel vaak deze kant op komt. Ja, dat idee heb ik wel. Ik weet ook niet de exacte feiten daarvan. Maar het is in ieder geval zo dat deze. Dit is ook in Engeland heeft zich dit voorgedaan. Tekort aan border police of te veel taken voor de border police. Ja. En daar hebben ze er eigenlijk voor gekozen om de marechaussee van Schiphol helemaal dedicated aan Schiphol te maken. Dus een aparte paspoortenunit. Precies. Is dat ook uw pleidooi richting? En dat zou ik echt graag zien. En dat hebben we ook voorgesteld aan de verschillende politieke partijen. Ik denk daar wordt het veel robuuster van. U bent ook de baas van Lelystad Airport. Klopt. Dat is nog dicht, althans het is niet dicht, maar wel voor vakantievliegers, voor grote vliegtuigen is het dicht. Klopt. Er zijn heel weinig politieke partijen die dat vliegveld nog open willen. Ziet u het eigenlijk in alle eerlijkheid ooit nog opengaan? Nou, ik moet u zeggen, kijk, ik kan er van alles over zeggen, maar vanuit het perspectief van waar wij zitten, zeg ik van over 2 jaar komt daar een uitspraak over van de minister. Dat heeft hij ook toegezegd. Nou, ik weet niet of de nieuwe minister dat op dezelfde manier kijkt. Maar als u mij nou vraagt, ga eens boven het systeem, het vliegveldsysteem van Nederland hangen. Ja. Dan denk ik bij mezelf, als ik optel wat er allemaal nog voor onderhoud komt in Nederland. Ja. Bij alle andere luchthavens. Wij hebben geen schuifcapaciteit meer. Als morgen een nieuwe baan moet worden gelegd in Eindhoven en die gaat, er gaat een baan daar 2 maanden uit. Ja. Er is maar 1 baan. Ja. Waar moeten dan die vluchten naartoe? En ik hou eigenlijk een pleidooi voor dat systeem van 1 luchthavenomgeving in Nederland die gerund wordt. Is een totaalcapaciteit waar geen groei op zich plaatsvindt. Waarin wel op momenten dat er echt onderhoud moet gebeuren. Ja, dat mensen kunnen uitwijken. U hebt nog geen afscheid genomen van Lelystad Airport? Nee, ik vind. Kijk, we hebben er 150 miljoen euro in gestopt. Ja. Over al die jaren. Nou ja, dat is trouwens ook in Schiphol gestopt. In een A-pier die binnenkort open moet. Luchtvaartmaatschappijen zeggen er is zoveel geklooid daar met geld. Zoveel geld verloren gegaan. En ook nog een ruzie met de bouwaannemers. Ja. En dat wordt nu afgewendeld op de luchtvaartmaatschappijen. Nou, kijk, al die verhalen, die begrijp ik allemaal wel. En ik ga hebben ze gelijk? Ik ga er geen oordeel over uitspreken. Of ze hebben wel een beetje gelijk, toch? Maar ik denk eerlijk gezegd dat wij wel soms te ver vooruit gelopen hebben op wat we kunnen en wat we kunnen leveren. Ja. En ik ben wel eens vaker CEO van een bedrijf geweest, maar ik heb nog nooit zoveel geld gestopt in iets waarvan ik niet zeker wist of het ooit zou opengaan. Ja. Dat vind ik wel risicovol, ja. In maart volgend jaar stopt u. Maar ja, dat zeiden ze ook al over augustus van dit jaar. Stopt u echt in maart